الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Muhterem Cemaat-i Müslim'in geçen hafta 110'da kaldık. Tamam. Ben de doğru tahmin ettim. Şimdi kalmış olduğumuz ayette, bir önceki ayette Allah buyurdu ki onlar bütün gayretleriyle yemin ettiler. Eğer onlara bir mucize gelirse elbette inanacaklar. De onlara ki mucizeler Allah katındadır. Ve ma yuşerukum, farkına varmıyor musunuz? Bilincine değil misiniz? Enneha idâ ca et la yu'min. O mucize onlara gelse inanmayacaklar. Bakmayın onların yemin etmesine. Şimdi onlar sahte yemin yapıyorlar diye peygamberimizi haberlendiriyor Allahu Teala. Yani onlar ikili oynuyorlar. Münafık onlar. Burada diyecek ayet gelsin, mucize göndersin Allah sana ya Muhammed, sana inanacak. Ama mucize gelse inanmayacaklar bunlar. Neden bunu böyle biliyorum ben Allah-u Teala deyip işte 110. ayete bunu açıklıyor. Onlar böyle sahtekarlık yapınca, ikili oynayınca, kalplerinde olmayanı dilleriyle söyleyince, münafıklık yapınca Allah-u Teala وَنُقَلِّبُ اَفْئِدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَنُقَلِّبُ değiştirecek. Ayete mana verelim de dönüp açıklamasını yapalım. اَفْئِدَتَهُمْ onların gönüllerini وَاَبْصَارَهُمْ gözlerini alt üst edeceğim. Kemalen yu'minu bihi evvel mevratin, ilk önceleri inanmadıkları şekilde, inanmadıkları gibi. Ve nederuhum, ben onları bırakacağız. Fi tuğyanihim, azgınlıklar içerisinde. Ya'mehun, bocalar halde. O azgınlıklar içerisinde öteye beriye sarhoş gibi bocalar halde onları bırakacağım. Şimdi tabi peygamberimize gelip yemin ediyorlar ama onu hangi niyetle yaptıklarını ben biliyorum diyor. Çünkü ben gönülleri de bilirim ben. Allah-u Teala bunu muhtelif ayetlerde böyle anlatır. Efendim, onların öyle istediklerinden dolayı, yaptıkları işler öyle olduğundan dolayı, aslında onların sahtekarlıkları, ikili oynamaları, münafıklıkları filan aslında bana diyor ki diyor, bizim gönüllerimizi ve gözlerimizi alt üst değiştir. Ve nugallib. Bu kalp kelimesinden türemiştir bu kelime. Kalp. Kalp nasıl durmadan biyolojik kalp değişiyorsa, yani devamlı hareket ediyorsa, manevi kalp de öyle değişir. Değişmeye müsait. Ha, değişmeyeni de vardır. Olabilir. Yani kalp katılaşınca değişmez. Bugünkü Habertürk gazetesinde bunu yazmışım. Katılaşmış kalp diye efendim yazdım. Şimdi efidetehum diyor Allah-u Teala. Efide de gönül. Gönülü, onların gönüllerini değiştireceğim. İnkılap da bu kelimeden türemiştir. İnkılap. Yani ihtilal manası, devrim manası. İnkılap kelimesi eskiden Atatürk'ün inkılapları diye okutulurdu. Devrimleri diye okutulurdu. Ders kitabının adı oydu. İnkılaplar. Bu kelimeden türenmişti. Kalpten gelir. Kalp değiştiği için, devrim yaptığı için devamlı bu kelimeyi Allah-u Teala burada farklı bir anlamda kullanıyor. Onları kalplerini alt üst edeceğim, değiştireceğim diyor. Yani Allah diyor, ben onların gönüllerinin içinde benim kudretim. ilmim de onların gönüllerini biliyor ve kudretim öyle tecelli ediyor. Çünkü onların yaptıkları işler bunu söylüyor bana. Gönlümüzü değiştir ya Rabbi demek istiyor. Ben de değiştireceğim. Ve onların gözlerini de göremiyorlar hakikaten. Göremedikleri için ben onları teşhir ediyorum onların görememesini diyor Allah-u Teala. Efendim? Kemalem yu'minu bihi evvele merret. İlk önceleri inanmadıkları gibi aynı şekilde o hale gelecekler. Diyor Allah-u Teala. Bu şu manaya gelir. Çünkü kader kelimesi burada çok önemli bir kaderle alakalı bir konu. Allah-u Teala eğer kişinin gönlünü değiştiriyorsa o zaman niye suçlu olsun bu adam? Diye. Çünkü onun yukarıdaki ayetle alakası var. Bir sonraki ayetle alakası var bunun. Yani onu size söylüyorum. Bizim gönlümüzde ne oluyorsa Allah onu veriyor. Anlıyor musunuz? Gönüle göre veriyor. Bir kızı seviyorsan Allah sana o kızı sana nasip ediyor. Bu nasip ediyor. Onu istiyorsun, buyur diyor. Olay sistem bu. Gönlüm bir şey istiyorsa, ne istiyorsa onu veriyor sana. Benim gönlüm ilim yapmayı istemişti çocukken. O çocuk halinde o dağın başında. Öyle verdi bana Allah. Sen servet istiyorsan, öyle çalışıyorsan, öyle veriyor sana Allah. Hatta derler ki peygamberimiz şöyle bir hadis söylemiştir. Bir insan memleketini terk ederken bir kadına ulaşmak için yapıyorsa onu nasip eder ona. Anlıyor musun? Başka bir şeye ulaşmak istiyorsa onu nasip eder ona. Dolayısıyla senin niyetine göre Allah değerlendirme yapar. Takdirini ona göre yapar. Senin gönlünden çıkan buhar, o niyet denen buhar yukarıdan yağmuru getiriyor. Efendim, burada da böyle. Yani bu adamların gönlü öylesine katılaştı ki ben de o gönülleri, o devrimi yapıyorum diyor Allah-u Teala. Öyle veriyorum ona diyor. Ve onlar eğitilmeyeceğine göre artık ben onlardan vazgeçtim ya Muhammed. Başka ayetlerde de bunu söylüyor. Ve ne de ruhum onları bırakıyor. Fitu yani azgınlıklarında yağmahum bocalar halde. Burada muhteşem bir özgürlük veriyor Allah-u Teala. Yani dinimizin Allah'ın kullarını tanıdığı özgürlük. Bırak! Zorlama! Ben zorlamıyorum ya Muhammed. Bak bırakıyorum. Öyle işsiz öyle. Özgürlüğü var. İnanmakta özgürlüğü var. İnanmamakta özgürlüğü var. Bırak onu. Başka yerde peygamberim de diyor bırak. Sen onların muhafızı değilsin. Vekili değilsin. Gel yukarıda geçler bu yukarıda. Evet. Burada da bizatihi Allah kendisi uyarlıyor bu işi. Uyguluyor bu işi. Bırakıyorum onları o azgınlıklarında. İstese Allah-u Teala o azgınlıklarını onların giderir. O zaman imtihan kalmaz. O zaman özgürlüğün anlamı kalmaz. Dayatarak onu iman ettiriyorsun o zaman. Olmaz diyor Allah. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَاَمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا Ben istesem ya Rabbi, ya Muhammed, yeryüzüne bütün insanları iman ettiririm. Bu benim gücümde. Ama sen اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُنُمْ İnansınlar diye onları zorluyor musun? Zorlama. O da özgürlük var. Kulum bana kendi isteyerek iman edecek. O zaman o imanın bir değeri var. Muhteşem bir bu ayette bir özgürlük görüyoruz. Yani senin kalbini değiştirmek istiyorsan Allah'a öyle bir niyetle gidiyorsan değiştiriyorum. Senin isteğine göre veriyor sana. Anlıyor musun? Muhteşemdir bu. Bu özgürlük. Ve ne de ruhum fi tuğyanihim. Azgınlıklarında onları bırak. Zorlamaya değmez. Şimdi bu adamların halini nasıl anlatayım size diyor Allah-u Teala anlatıyor. Bu ayette şimdi gelen 111. ayette bunu söylüyor. وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَا Ya Muhammed bak ey Müslümanlar ben indirsem ben Allah indirsem اِلَيْهِمْ onlara الْمَلَائِكَةِ melekleri o azgınlıklarında bocalayıp duranlara ben melekleri indirsem Ve kellemehumul mevta. Ölüler onlara konuşsa. Ve haşerna aleyhim külle şeyin guble. Ve her şeyi delil olarak, şahit olarak onların önüne koysam, haşretsem, koysam öyle. Mâ kânû li yu'min. İman etmezler. Kendi iradeleriyle bunlar iman etmezler. İlla en yeşâ'ûn. Ben dilersem eder. Ben de dilemiyorum, onları özgür bırakıyorum. Bak, anlatacağım bunu. Velâkinne ekserahûn. Yeşerûn. Fakat onların çoğu cehalet üretiyor. Efendim, şimdi bu ayet niçin gelmiş? Dediler ki peygamberimize, ya şu melek nasıl geliyor sana, bir göstersene. Görelim. Ya öldükten sonra dirilme var diyorsun. Bir ölüyü bir dirilme. Dirilme. Bunun üzerine Allah-u Teala da bu ayeti kerimeyi gönderiyor. Tabi bunu En'am suresini ta geçen sene 8 Ocak'ta başladım ben bu sureye. 8 Ocak'ta. Bak, tarihini atmışım evde. 8 Ocak'ta bu sureye başladım. Ta o zamanları bu ayetin başında da geçer. Bu tip ayetler var. Ama bu da bu tarz değil. Şimdi diyor ki Allah-u Teala, buyuruyor ki burada, ben onlara, ha melekler mi istiyorlar? İndirin! İndirin! İstediler melekleri görmek, indirin. İndirsem, ha onlar öldükten sonra dirilmeye inanmıyorlar. Ha böyle bir dirilt bakalım, bu ölüler nasıl diriliyor, bir göster, bir deneyimini yap. Ben de onlara, ve kellemehumul mevta, ölüyü konuştursam, ölüyü dile getirsem, ölüyü diriltip konuşsa onlara, ba. Allah-u Teala diyor ki, ben bunu yaparım. Şunu yapayım. İndireyim onlara melekleri. Ölüleri konuşturayım onlara. Bu da yetmedi. Ve haşerna aleyhim külle şeyin kubule. Ve her şeyi delil ve şahit olarak onların önüne koysam. Mâ kânû li yu'minû. İman etmezler. Bunlar bu kadar katı kalplidir. Şimdi bu insanları görürsünüz. Yani bu insanları görüyorsun yani. Nasıl katı kalpli insanlar. Bugünkü makalemi okuyun. Kilitli kalp ve katı kalp diye yazdım makaleyi. Efendim? Onlar iman etmezler. Bu ne demektir? Bu şu demek. Peygamberimiz kimin iman edip etmeyeceğini bilmez. Nereden bilecek? İnsanların gönlünden gelmiyor ki. Onu Allah bilir. Ha o bütün insanlar imana gelecek diye hareket ediyor. Peygamberlik görevi gereği öyle yapıyor. Yani hangisinin Müslüman olup olmadığı, hepsine tebliğ, herkese tebliğ ediyor Allah'ın dinini, Kur'an-ı Kerim'i. Biz böyle hareket edeceğiz. Peygamberimiz gibi sallallahu aleyhi ve sellem gibi herkesin imana geleceğini düşünerek hareket edeceğiz. Ama bu yolda yürürken, bu tebliğ yoluna, bu öğretim yolunda yürürken bazıları iman etmeyecek. Yani bir yürüyüşü düşünün, maratonu düşünün. 10.000 kilometre maratonda yürüyorlar, dökülüyor. Vallahi dökülüyor. Kaç kişi ipi göğüslüyor? Bir kişi göğüslüyor. Onun ardından ikinci, üçüncü, beşinci neyse geliyor. 10-50 kişi falan. Bilmem kaç kişi yola çıkıyorlar ama o yolda dökülüyor. Aynı şekilde eğitim olayında da insanlar dökülür. Allah bunu söylüyor. Böyle adamlar var diyor. Bunları eğitemezsin ya Muhammed. Yani melek istiyorlar. Göndereyim. Öldükten sonra dirilmeye, ölünün konuşması istiyorlar. Vereyim yapayım. Her şeyi delil olarak ortaya koyayım. Ben Allah olarak bunları yapsam bile bunlar inanmazlar ya Muhammed. Senin dediğine inanırlar. Ben Allah olarak yapsam buna inanmazlar. Korkunç bir şeydir bu. Çünkü kafada yanlış inanç, yanlış bilgi olunca gönülde onu temizleyip oraya tevhid inancını koymak çok zor bir olay. İnsanlığın en zor işi budur. Çünkü bir taraftan da o insanın gönlünü şeytan bırakmıyor. Yüvesvisu fî sudurin nâs yapıyor. Geldik aşağı. Hemen altında onu geliyor. Söylüyor. Yani adam şimdi insanoğlu şeytanla Allah arasında efendim kalmış. Şeytan onu çelmeye çalışıyor. Allah onu doğru yola getirmeye çalışıyor. Efendim işte bazıları şeytan tarafına kayıyor ve onları terbiye etmek mümkün değildir diyor ya Muhammed. Ben yapsam bu işi bile bunlar inanmazlar. İlla en yeşâ Allah. Ancak Allah dilerse iman ederler. Peki niye dilemiyorsun ya Rabbi? Dile de bu adamlar iman etsin. O zaman özgürlük olmaz diyor. Ben kuluma baskı yapmış oldum. Özgürlüktür bu. Muhteşemdir bu. Yani ha bu Kur'an var ya. Ha bu Kur'an'ı doğru anlatacak var ya. İnanın Batı dünyasının yarısı Müslüman. Biz buradaki Müslümanlara kaçırıyoruz. Bırak sen oradaki Müslümanlara. Müslüman. Ha bu yeter abi. Ben dilemiyorum. Yani özgür bırakıyorum kulumu. Kendisi iman etsin, kendi iradesini kullansın. Ben de ona ödül vereyim. Yani başkasının ortaya koyduğu bir esere ödül verilir mi? Yani ben şimdi bana bir ödül verin. Aha şimdi biraz sonra bir ödül verecek bana. Başkasının eserleriyle mi alacağım bana? Türkiye Sivil Kuruluşlar Konfederasyonu bana ödül verdi. Aral Kayın. Şimdi bana niye versin? Başkasının eseriyle mi alacağım ben bunu şimdi? Ben benim eserimle alacağım. Veya başka biri benim yaptığım eserle ödül alabilir mi? Ha, Allah-u Teala diyor ki benim kulumun iradesi ödülü alacak. O iradeyi özgürce kullanacak, ben de ona vereceğim. Veya cezasını görecek. Onun için bak ben dilemiyorum, ben müdahale etmiyorum buraya, kulumun iradesine çok değer veriyorum. O irade nasıl tecelli ederse onu ben değerlendirerek ona muamele yapıyorum. Ödül vereceksem ödül veriyorum, ceza vereceksem ceza veriyorum. Ama işi yapan, beceren kulumun iradesidir, onun dilemesidir. O dileyecek, ben de dileyeceğim. Bu ayet. Ya Rabbi bu adamlar niye bu kadar katı senin bütün delillerine karşı buna inanmazlar bunlar. Ne biçim insanlar bunlar? Velakinne ekserhum yecehlun. İşte onlar cehalet üretiyorlar. Bu adamlar karanlık adamlar diyor. Mafya adamı diyor. Bunların beyninde gönlünde mafya fikirler var diyor. Mafya inançlar var diyor Allah. Karanlıktır onların gönlü. O karanlıkta mümkün değil bunların doğruyu görmesi. Yani Kur'an-ı Kerim dehşet. Dehşet. Böylece diyor ki Allah-u Teala burada buyuruyor. Şunu söylemeye getiriyor. Cehaletin olduğu yerde, karanlığın olduğu yerde benim iradem tecelli etmez. Ben onlara iman nasip etmem. Bu adamlar karanlık içerisinde. Önce kendi iradeleri orada bir çıksınlar bakayım. Ondan sonra ben iman nasip ederim. Oo. Arkadaşlar anlıyor musunuz? Cahil toplumlara niye Allah-u Teala'nın iradesi inmiyor? Bu. Bilgisiz, doğru bildiği şeyi yapmayan, yanlışı bildiği halde o yanlışı yapan toplumlara Allah'ın lütfu gelmez. Allah'ın lütfu iman edip takvaya ulaşanlara gelir diyor. وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرَىٰ اَمَنْ وَاتَّقَوْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. İnsanın takvası diyor Allah, imanı ve takvası yeryüzünün ve gökyüzünün bereket kapılarını açar. Evet. Bana der ki gönlü, benim kulumun gönlü, davranışları. Aç ya Rabbi şu göklerin ve yerin bereket kapılarını. Aman Allah, nasıl Ramazan? Nasıl? İnsan titrer ya burada. Bu gönül, bu takva denen gönül, muttaki insan gönlü Allah'a böyle söylüyor. Aç şu kapıları. Biz ekonomimizi düzeltemiyoruz ya Rabbi. Aha benim takvam, aha da senin bereket kapıların. Aç bakayım ya Rabbi. Ben böyle açarım ya Allah. Ayet, ara şunu. O bunu az önce öyle. Burada da. Çok ilginç ya, muhteşem bir ayettir. Yani bu aslında bu ayeti bütün siyasiler, bütün eğitimciler bilmesi lazım. Bütün ekonomistler, dünya ekonomistler bilmesi lazım. Yani öyle hesaplayarak, şunu yaparak, bunu yaparak, böyle yaparak, öyle yaparak işi kurtaramazsın. Ekonominin ipleri benim elimde diyor. Rızkın ipleri benim elimde, benim hazinemde. Nasıl olacaksın orada? Aha söylüyorum sana diyor. Formülü verdim. Eğer o ülkelerin halkı, bak söylüyorum, ülkelerin halkı, amenin iman etseydi, vettekav ve sakınsalardı kötüden ve Allah'a saygı duysalardı, lefetehna, elbette açacaktım aleyhim onlar üzerine berekatin, bereketi, bir bereketi, minessemai, gökten vel ardı ve yerden. Velakin kezzebu, fakat onlar yalanladılar. Yalanlayan üzerine bereket indirme. İşte şimdi yani bu Kur'an-ı Kerim'i bir sistem olarak yani anlatıp da ortaya koyabilsek, insanlara ulaştırabilsek, onun için benim tefsirim tercüme edilmesi lazım dedim. Hem Arapçaya hem İngilizceye tercüme edilmesi lazım. Efendim. Devam ediyor şimdi ayet-i kerimeye. O kederlike, işte bunun gibi cehennemle kıldık, yaptık, tayin ettik. Likülli nebiyyin, her peygambere. Her peygambere tayin ettik. Adubben, bir düşman. Şeyatinel insi vel cin. İnsanlardan ve cinlerden oluşan şeytanları peygamberlere düşman olarak tayin ettik. Aman aman aman. Yuhi bağlum ila bağlın. Onlar birbirlerine ilham ederler. Fısıldarlar. İlham ederler. Zuhrufel gavli gurura. Aldatıcı olan yaldızlı sözü. Aldatıcı olan yaldızı sözü onlar birbirlerine fısıldarlar. Ve lem şe'a rabbuke ma faal. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. Bak bazen gene geldi. Gene aynı özgürlük geldi. Fedehum. Öyleyse ya Muhammed sen onları bırak. Ben bıraktım yukarıda. Sen de bırak. Yukarıda gayet de ben bıraktım. Ha burada gel. Evet. Ve ma yıftırı. Onlar o uydurdukları, iftira ettikleri şeye karşı sen onları bırak. Tek. Bunlar adam olmaz. Bunlar yola gelmez. Şimdi ayet-i kerimeyi açıklayalım. İnsanlık tarihinin bir dinamizmi var. Dinamik bir işleyiş tarzı var. Bir kanunu var demektir. Dinamik çeşitli anlamlara gelir. Sebep meselesi var. Bir sebep sonuç ilişkisi var. Burada dinamikler de. Bu işin dinamikleri budur dediğin zaman sebepleri. Bunlar artık doçent olduğunu bunlar bileceksiniz ya. Efendim. Bir işleyiş tarzı var. Bir kanunu vardır insanlık tarihinin. O da nedir? İyi ile kötü mutlaka mücadele içindedir. Bu kesin. İyilerle kötüler mutlaka mücadele halindedir. Bu görevi ben verdim size diyor. Diyor ki ayetlerde mesela bir tanesi Bakara suresinde, bir tanesi efendim Hac suresindedir. Eğer kötüleri diyor iyilerle engellemeseydim yeryüzü fesada giderdi. Bak bak bak bak bak. İyilerle kötüleri engellemeseydim yeryüzü fesada giderdi. وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِنْ اَوْ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. Şimdi kanun bu. Yani iyi ile kötü yan yana. Bu sosyal yapıda insanlık tarihinde böyledir. Tabiatta da böyledir. Tabiatta da Allah-u Teala virüsleri koydu, mikropları koydu. Ha? Onun yanında da tıp bilimini koydu. Onları, o virüsleri, o hastalık veren, insana zarar veren, efendim, hastalığın kaynağı olan o mikropları giderecek olan iyi mikroplar da koydu. Ve bize dedi ki, bulun o iyi mikropları, al o hastalıkları kaldırın ortaya da. Size imtihan veriyorum diyor. Şimdi tabiatta böyle kötüyle iyi, mikropla antimikrop yan yanmış. Böyle bir özellik vermiş tabiatta, bizim biyolojik yapımızda. Mikroba açığız, hastalarız, bağışıklık sistemi zayıf olunca. Manevi alanda da böyle. Sana takvayı verdim bağışıklık sistemine. Aa, kötülük de var, mücadele ver. Manen bizi hasta yapan mikroplar var. Fikirler, yanlış fikirler, yanlışlar. O aynı virüs gibidir yani. Bakteriler gibidir yani. Onlar da aynı öyle mikroplar yani. Anlıyor musun? He? Bu mücadele tabiatta da var, sosyal yapıda da var bir Allah-u Teala. Yani insanlık tarihinde de bu iyi kötülerle bir mücadele var. Bu mücadelenin en büyük peygamberler olmuştur diyor işte burada. En çok peygamberler tepki görmüş. Çünkü onlar bir toplumun gidişatını tamamen değiştiriyor. Yani nehrin bu tarafa akıyorsa o nehrin yatağını değiştiriyor. 180 derece bu tarafa var. Bu tabi tepki görüyor. Yani hiçbir peygamber böyle kendi memleketine böyle rahat oturmuş değil. Hepsi hicret etmiş. Evet. Çünkü kötülükle mücadele vermek, yanlış inançla mücadele vermek en zor işlerden biridir. Bu bakımdan dünya tarihi böyle iyi ile kötünün mücadelesi içinde cereyan edip gidiyor. Tarihin örgüsü bu. Zalimlerle mazlumların mücadelesi. İyilerle kötülerin mücadelesi. Efendim, adaletli olanlarla adaletsiz olanların mücadelesi. Bu mücadele sürüp gidiyor. Devam ediyor. Ve Allah-u Teala buyuruyor ki orada, eğer iyiler galip değilse dünya fesada gider. Ne güzel söylemiş değil mi İsmet İnan'ı? Burada ismini anmaktan çekinmiyorum çünkü vefat etmiş bir reis cumhurumuzdur. Türkiye'de iyiler kötüler kadar cesur olmadıkça Türkiye düzen verir. Muhteşem. Bu ayete uygun düştüğü için söyledim bu sözü. Yani ben bir beşerin sözünü bir yere getiriyorsam mutlaka Kur'an'a uygun düştüğü için yapıyorum bu işi. Şimdi Allah-u Teala buyuruyor ki peygamberler de bundan nasibini alıyor bu hoş yani. Bu mücadele de peygamberleri yoktur diye bir şey. En büyük mücadele onlara veriyor. İşte burada buyuruyor ki Allah-u Teala. İşte bunun gibi her peygambere cinlerden ve insanlardan bir düşmanı tayin ediyor. Öyle benim peygamberimsin, seni peygamber seçtim, otur köşeye otur, hiç tepki görmeden iş yapacaksın. Böyle bir şey. Ben istedim seni peygamber tayin etmeden ben o insanlara iman ettiririm. Ben bu güce sahibim diyor. İşte yukarıda bunu söylüyor. Ben bunu yaparım. Ama bu görevi sana veriyor. Bu kutsal görevi, bu büyük görevi sana veriyor. Sen bununla imtihan alıyorsun. Peygambersin sen, imtihan alıyorsun. Ve izi bitela İbrahim'e Rabbu. Hazreti İbrahim'i de imtihan ettim diyor Allah. Öyle öyle imtihana çekmeden böyle bir şey yok. Kimse derece alamaz. İmtihan olmadan, diploman olmadan bir yere tayin etmezler seni. Sen çalışmadan profesör olacaksın öyle mi? Nasıl olacaksın sen babında bakayım? Ha? Böyle şey yok. Şimdi ben de peygamberleri imtihan ediyorum diyor Allah-u Teala. Onlar da imtihan ediyor. Ve o imtihanda insanlardan ve cinlerden düşman tayin ediyor. Baba. Şeyatı, şeytanları. İnsanlardan ve cinlerden oluşan şeytan. Yani insanların da şeytanı. Anlıyor musun? İblis cinlerdendir. Ama şeytan hem insandan hem cinden oluşuyor. Bak. O minel cinneti ben nasıl okuyoruz ya Nas suresini. Orada da öyle söylüyor. O insanların göğsüne vesvese veren hannas var ya, o pusuda bekleyen, ha, o insanlardan ve cinlerden oluşur diyor şeytan. Burada böyle. Demek ki insanların şeytanı var. Bunlar aramızda dolaşıyor ama bilmiyoruz. Çünkü kimsenin gönlünü görmüyoruz. Fakat bazı davranışlarından anlıyoruz. İnsanlar bir takım davranışlar sergiliyor. O davranışlardan diyorsun ki ya gerçekten bu adam şeytan. Çünkü kandırıyor insanı. Bu şeytanlar ne yaparlar diye bir soru soralım. Allah'tan konuş. Efendim. Ya Rabbi bu şeytanlar ne yapar? Yuhi ba'luhum ila ba'din zuhrufel kavli gurura. Onlar birbirlerine fısıldarlar. Öğretirler. Efendim, yuhi kelimesini vahiden kullanıyor ama vahiy derler demiyorum çünkü vahyin kaynağı Allah'tır. Onlar birbirine fısıldarlar manasına geliyor. Birbirlerine neyi fısıldarlar? Zuhrufel gavli. Sözün yaldızlısını. Niçin? Gurura. Aldatmak için. Demek ki insanları aldatan kim varsa şeytan. Anlaşıldı mı? Ben söylemiyorum. Hayır. Şimdi o zaman ne oluyor? Bir düşünün. Şeytanın, yani beşeri şeytan şu anda yeryüzünde insani şeytanlar cinli şeytanlardan çok ileride. Susalım ya. Ne konuşuyorsun duruyorsun kardeşim ya. İki de bir vıdı vıdı edip duruyorsun ya. Ayet okuyoruz biz burada ya. Nedir o? Aldatma. Bugün görüyorsunuz insanlar felsefeleriyle, kendi düşünceleriyle gençleri aldatıyor. Gençleri kendi yanına çekiyor. İnsanları kendi yanına çekiyor. Kurdukları felsefi sistem. Şimdi mesela adam diyor ki God is dead. Kim bunu söylüyor? Jean Paul Sartre. Nobel ödülü almış. Allah ölüdür diyor. Şimdi bu felsefeyi okutuyorsun gence. O bir hangi gence etki ediyorsa onun şeytan oluyor bu felsefe. Aldatıyor. Öbürü de çıkıyor komünist manifestoda diyor ki din afyondur. Marx. Komünist manifesto. Bunlar hep okumuş bu kitap. Şimdi kalkıyor bakıyorsun insanlar dinin afyon olduğunu söylüyor. Belki afyon olduğunu bu tabiri Marx'ın bu tabirini komünist manifestoda görmedi ama öyle ona benzer laflar söylüyor. Ha ne oldu şimdi bu felsefe onu aldattı. Aldatınca etkileyince onu şeytan oldu. Yani insan insanın şeytanı nasıl oluyor? Nasıl aldatıyor? İşte fısıldıyor. Yaldızlı sözü fısıldıyor. Şimdi burada zuhruf kelimesini kullanıyor. Bu zuhruf kelimesi İsra suresinin 93. ayetinde altın anlamına geliyor. Müşrikler peygamberimize diyorlar ki senin bir altından evin olmazsa sana inanmayın. Altından evin. Orada zuhruf kelimesi bir de Kur'an'da zuhruf suresi var. ayrıca efendim altın anlamına geliyor. Süs anlamına geliyor. Sözün bir süslüsü vardır diyor Allah. Bu da söylüyor. Yani konuşuğun bir süslüsü vardır ki o benim kulumun gönlünü çeler. Aldatırım. Gurura. Gurur dedi aldatma. Aldatma amaçlı birbirine konuşurlar diyor. Yani muhteşem bir medya, muhteşem bir kitap sistemi. Ama ya anlatıyor bu da. Bu muhteşem bir aynı zamanda medya ahlakı veriyor. Basın ahlakı veriyor bu. İnsanları çevirecek, insanlara yaldızlı süsle aldatacak olan kelimeleri söylemeyin. Makaleleri yazmayın. Kitapları yazmayın demektir bu. Anlıyor musunuz? Şimdi bu ayetten bak ne çıkıyor şimdi. Koskocaman bir basın, bir medya, bir dünya kitap sisteminin, felsefe, düşünce sisteminin ahlakı burada çıkıyor. Yani insanları aldatıcı fikirler üretmeyin. İnsanları yoldan çıkaracak bilgiler üretmeyin demektir bu. Üretirseniz onlara şeytan olur. Muhteşem. Aman ya, aman ya. Ben de şey ettim hacini. Kaybettim kendimi böyle. Bunlar bunu yapıyor ama ya Muhammed bil ki velev şâ rabbuke, Rabbin dileseydi mâ faaluhu, bunu yapamazlar. O zaman dünyada imtihan kalmazdı. O zaman yanlışla doğrunun değeri kalmazdı. Doğrunun da değeri kalmazdı. Nerede kalacak? Yanlış olacak ki doğrunun değeri olsun. Batıl olacak ki hakkın değeri olsun. Kötü olacak ki iyinin değeri olsun. Dolayısıyla Allah-u Teala her şeyi çiftli yaratmıştır. Yani karı koca, erkek kadın gibi yarattığı gibi cinsellik bakımından aynı zamanda sosyal hayatta da iyi ile kötü, doğru ile yanlış, hakla batıl, güzel ile çirkin sistemine göre yaratmış. Bunlar olacak. Onun için ben dokunmuyorum. O vesveseyi veriyor onlar. Ben de veriyorum. Aha ben de bunu gönderiyorum. Ben de bunu vahiy ediyorum. Vahiy kelimesini kullanıyor burada. Ama ben de vahiy ediyorum. Ben de size fısıldıyorum ey kullarım. Hadi bakalım. Onların fısıltısı mı benim vahyim? Ben istesem onlar bunu yapmayabilir ama yapacak. Bu mikrop olacak. Bu virüsler, bu bakteriler tabiatta olacak. Olacak. Efendim, sen etini dışarıda bırakmayacaksın. Sen eti dışarıda bıraktın mı, onu yemeğe koymadın mı, yemek yapmadın mı, onun üzerine kurtçuklar oluşacak. Sen gençliğini çıplak bırakırsan bu felsefelere karşı, ona bir şey öğretmezsen, kurtçuklar yiyecek onu, yiyecek senin gençliğini kurtçuklar. Hemenim Müslümanım ha, ha. Bu tabiat böyledir diyor. Yani tabiatta ben koymuşum. Ha bu elma doğru dürüstü ilaçlanmazsa, doğru dürüstü şey yapmazsa kurtçuk olacak onda. Çürüyecek. Hem de kurtçuk kimi zaman dışarıdan gelişir, kimi zaman orada olur. Ha benim gençliğimi yetiştirmesem onun gönlünde bir kurtçuk oluşur. Kurtçuk çürütür onun maneviyatını. Çürütür. Etin kurtçuğu gibi kendisinden doğan kurtçuk kendisini yemeye başlar. Sen de öyle bir gençlik yetiştirirsin, kurtçuk oluşur ondan sonra kendi yetiştiği toplumu yemeye başlar. Kurtçuk gibi. Bunlar nereden çıkarıyorsunuz da desenize. Bu ayet söylüyor. Bu ayet diyor ki bunları konuş. Öyle anlaşıyor bu onlar. Yoksa başka nasıl anlaşacağım? Burada bu kürsüye nasıl çıkacağım? Şimdi bu sistem, bu zıtlaşma olayı var. Olacak. Sizde de olacak. Ama ben bu zıtlaşmaya karşı sizi 3 tane büyük silahla koruyorum. Diyor Allah. Ha ne dedi savunma? Ne dedi savunma füzeleri mi dedi? Ha ben de sizi koruyorum akılla, vahimle, bilgiyle sizi koruyorum. O kurtçukları oluşturma. Onların vesveselerini, onların fısıldaşmalarına aldırmasın. Koruyun o benim gençliğimi, o benim insanımı, o benim Müslümanımı. Koruyun diyor. O insanı koruyun o fısıldaşmalardan, o sahte sözlerden koruyun onları. Yani bu zuhruf kelimesi çok ilginçtir. Süs anlamına geliyor. Sözün süslüsü demek şu demek. Şimdi onun içinde zehir var ama dışında çok güzel görüyorsun. Atıyorsun ağzına, hapı tatlı geliyor sana. Yutuyorsun ama o hapın içerisinde zehir var. Anlıyor musun? Bildiği veriyor sana süslü. Ula bakıyorsun ona mantıken doğru ya. Ona mantık. Ula senin mantığına vuruyorsun. Allah'ın mantığını bilmiyor. Öğretilmedi bu mantık. Allah'ın mantığı bu. Benim mantığıma göre. Baksın mantığın sana. Bu insanımızda Allah'ın mantığı öğretildi mi? Öğretilmedi. Nasıl olacak yolunu? Bu sefer o benim gençliğime veriyor. O etrafını süslemiş. Ha, tatlı hapı veriyor ona, yutuyor onu, bir de bakıyorsun zehirleniyor. Gönül zehirlendi, beyin zehirlendi, zehirlendi. Adam zehirli dolaşıyor. Öldürmüyor bu. Ama maneviyatını yaşayan ölü haline getiriyorum. Allah öyle söylüyor. İnneke la tusmi'ul mevta. Sen yaşayan ölüye duyuramazsın ya Muhammed. Yaşayan ölüler var. Evet. Adamın gönlünü ısırdı, zehirini akıttı oraya o yaldızlı söz. Hemen adam aslında zehirlendi, öldü. Öldü de geziyor, yaşayan ölü gibi. Kaç tane ayet var? O okuduğum ayet Nemin suresinde var, efendim şey suresinde var, Rum suresinde var, efendim Fatır suresinde var. Bak kaç tane ayet var ha? Bu abi dediğim, yaşayan ölüler. Yaşayan ölüler. Allah öyle diyor ona. Efendim? Haydi Kur'an. Ya Muhammed bunlar sana düşmanlık olacaklar. Bunlar birbirlerine yaldızlı sözleri söyleyecekler. Artık çare yok, onlar dönmez. Feder bu, onları bırak. Zorla. Tedbir olmaz bunlar. Ve ma yefterun. Uydurdukları o iftiralarla, uydurdukları o sözlerle onları bırakıver. Muhteşem. Ya burada yine bu ayetin son kısmında yine özgürlük söz konusu. Ben dilesem yaparım ama diyor. Dilemiyorum. Onları özgür bırakıyorum. Ne yaparsa yapsınlar. Başka bir ayet diyor ki لَيَجْمَا عَنَّكُمْ لَا يَوْمُ الْقِيَامَةِ. Onlar kıyamet günü toplayacağım onları. Onlar benim önüme gelecekler. Onlara konuşacağım ben. Efendim. Devam ediyor Allah-u Teala. Niye onları bırakasın diye ya Rabbi Hazreti Peygamber'e diyorsun, bize diyorsun veya bize tabi Peygamber vefat etti, bu ayet bize ihtar. Bırak diyorsun. Onları o iftiralarıyla bırak onları. Uydurduklarıyla bırak onları. Hallerine. Niye? Niye'nin cevabını aşağı vereyim sadece. Onu da veriyor ha. Allah-u Teala hiç açık kapı bırakmıyor. Biz Kur'an diyoruz ki tam değil. Öyle değil mi? Ramazan desene. Şimdi onun da cevabını veriyor. Soracağız. Ya Rabbi bu insanları böyle bırakıyorsun da ne olacak şimdi? Ha bu inekleri bıraktık nereye gidecekler? Çoban olduğum için buna inek bırakır mı? Çoban bekleyecek şimdi orada kurt kapar onu da. Gider gider başlasın ağrına. Böyle şok olmuştur ya. Veli teska ileydi. Ona alışsınlar. Onunla kansınlar. O iftiralarıyla doysunlar. Kansınlar o uydurdukları o vesveseleriyle efendim o fısıldaştıkları fikirlerle onlarla doysun kansınlar teska. ne kalsın? Efidetül dediğine. Yok. Ha, la yu'minune bil ahiret. Ahirete inanmayanların gönlü o sahte fikirlerle, fısıldaşmalarla kansın. Kansın, doysun. Veliyallahu. O sahte fikirlerinde razı olsunlar. Yaptıkları o işlerle, uydurdukları iftiralarla onlar razı olsunlar. Hoş olsunlar. وَلِيَكْتَرِفُ مَا هُمْ مُكْتَرِفُونَ Yaptıkları o kötü amellere devam etsinler. Diye bırak onları. Bak, bak, bak, bak. Yani Allah'ın ayetleri gerçekten anlaşıldığı zaman da insanın beyni hakikaten çok fark ediyor. Yani şimdi ya Rabbi bunları öyle bırakıyorsun. Bırakalım. Bırakalım. E bırakacaksın da ne olacak onlar diyor Allah-u Teala. Bak söyleyeyim size. Veli tesha ileyhi efidetul lezine la yu'minu bil ahiret. Ahirete inanmayan bu insanların gönlü, gönülleri kansın o yaldızlı sözlere. Bir, iki, veliyallahu, hoşnut olsunlar, razı olsunlar. Onlar şimdi o lafları birbirine söylerken, o makaleleri yazarken, o kitapları yazarken, o sözleri söylerken o kadar hoşnuttırlar ki. Ne bak ne makale çıkardın meydana diyor. Abi diyor, zehir kusuyor ya, zehir. Ama yani yılan kendi düşmanına zehrini akıttığı zaman memnundur yılan ya. Yalan değil ya, memnun değil. Bitirdim işini diyor da. Düşmanımın işini bitirdim. Onlar da hoşnut olsunlar bu yaptıklarıyla. Ve li yakterifu ma hum mukterifun. Ve o yaptıkları kötülük işlere devam etsinler diye. Burada bu ayette bir yukarıdaki ayette neden bu insanları bırakacağımızın cevabını veriyor. Bu bir numara bu. Bu ayetin buradaki varlığı bu. Yukarıdaki ayete cevap veriyor. Niye bırak emrini veriyor? Bırak. İki, ahirete inanmayan insanların nelere, ne kötülüklere duçar olacaklarını, ne kadar yanlış iş yapacaklarını söylüyor. La yu'minune bil ahiret. Baba baba. Bu ahirete iman çok ciddi bir konu arkadaşlar. Tabii biz babamızdan, anamızdan dediler, ahirete amentü billahi öğrettiler bize, vel yevmil ahir, ahirete inanıyor. Bunun bilincinde değiliz. Ama işte ben bütün çabam bu. Kitabı yazdım şimdi, bitirdim kitabı, çıkacak birkaç ay sonra. Orada yazdım bunu. Tefsirimde de var bu. Burada da söylüyorum, televizyonda da söylüyorum. Ahirete iman ahlakın temelidir. Bir, iki, ahirete iman, yaldızlı sözün hangisi sahtedir, hangisi haktır bunu anlayabilecek kapasiteyi kuvvetlendiriyor ahirete iman. Ama biz ahirete iman, sözle imanımız var bizim yani. Ahirete iman ediyorum, tamam, öldükten sonra dirileceğim, mahşere gideceğim. Bu bizim sözümüzden aşağı gönlümüze inmiyor bu söz. İnsan ahlakımız düzelecek. İnmiyor. Yemeği ağzında tutuyor adam. Çiğneyip duruyor ağzında. Lan mideye gitmeden bu gıda olur mu? Ağzın mide değil kardeşim. Ağzın bağırsak değil. O bağırsağın içindeki tümörler emecek, o şeyi gıda alacak, kana gönderecek. Mide de onu yoğuracak, onu emecek hale getirecek, onu da kana dönüşecek. Da bu kızım kardeşim ya. Emeceksin bunu da gönlüne gidecek bu bilgi. De oradan gıda alacaksın, manen gıda alacaksın. Öyle iman diyoruz. Ben yine inanıyorum. Hiç diyen var mı bir iş yaptığı zaman? Rabbim beni görüyor mahşerde, bunu bana soracak diyen adam var. O işi yap. Ha, gerçek iman. Gerçek ahlak da olur. Oh. Bitirdik sayılır ya. Ayet bitti. Gelecek hafta ilginç bir konudan gireceğiz. Allah nasip ederse. Efendim bu telefon, alo, hatırladım. Şimdi bu Silivri'de var ya, orada şimdi topladılar ya insanları, koydular bir yere ya. Ha, oraya bir cami yapacaklar şimdi. Yani icabına mahkumlar orada gidip namazı kılacak, bilmiyorum. Orada bir cami yapılacak. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı mı, İstanbul Müftülüğü mü, onu bilmiyorum, onu öğrenemedim ama dolayısıyla mesaj geçtiler. Bu camiye para toplanacak. Sizden de yardım diliyorlar. Allah yaptığınız ve yapacağınız yardımları kabul buyursun. Yani bir bakın şöyle Selçuklu ve Osmanlı dönemi ve bizim Cumhuriyet dönemimizde bütün camileri, medreselerin çoğunu halk yapmıştır. Vakıflar yapmıştır, halk yapmıştır. Onun için siz de bu camiyi yaptınız. Bu cemaat bu camiyi yaptı. Sağlık ocağını yaptınız. Efendim, her yere yardım ediyorsunuz. Her yerde sizin teriniz var. Paylaşım duygunuz var. Cömertliğiniz var. Allah-u Teala yaptığınız ve yapacağınız yardımları kabul buyursun. El-Fatiha.